gërëm yàlla daal mooy ku fi feeñaluk naafiq wala ku fi nekk naafiq di ko nëbb day dox ba mu yàgg rek yëf yéene fëll ci biti ñëpp daal di xam ne kii ak naafiq la ñu jàpp ko daal di koy rey te yonent yi alayhi salaatu wasalaam loolu moo ci amoon. walam tajid doo fekk nag li sunnatillahi cëllin yàlla tabdiilaa ak soppeeku yàlla tabaraka wa taala aw tëralinam laa tataxayyaru aw tatabaddal mukk ndax loo xam ne yàlla tabax na ko da koy tabax ci lu dëgër mu ne kon aaji tasliya la day dalal xelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dootul jàqati mbaamuy mer ci am gu naafiq yi di am nekk fi mu nekk ndax noonu mooy tëralinu yàlla amul jenn jamono benn diir benn waxtu ak fu mën a doon lu dul ay naafiq ña nga fa ànd ca nit ña ànd ca seen biir di sol nañuy soloo di jaar fa ñuy jaar di wax la ñuy wax ñëpp yaakaar nañ ñuy tabarkàlla ci la ñu bokk haasiatu saawi alal jalaalayni jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñett ñun ñooy naafiq yàlla na xàmmee na leen nit ñi ne xamuñu leen ñoom nit ñaare du xam naafiq waaye yàlla suñu borom tabaraka taala moom xàmmee na naafiq yëpp yàlla nañu yàlla mësal ci nifaax ak naafiq yi yàlla nee na yasaluka dana la laaj annaasu nit ñi ani saati waa bis pen ci kañ la kon mel na ni mi ngi tëj si saar bi yasalunaka danañu la laaj ani saati ci bis penc kañ la waajale laajal na ko yonente bi mu ne ko loo ko dencal ak loo ko waajale waaw bis penc waaw kañ la kañ la adduna tukki adduna si ñaata fana ci des yooyu yëpp ñu koy laaj yonente bi alayhi salatu wasalam xul nee leen innama li fi nekk ilmuha xam-xamam indallahi ma nga fa yàlla ilmuha xam-xamu bis penc kañ la indallahi ma nga fa yàlla lastu aarifu waxtaha wa innama yaalamu dalika allaamu lguyub xaw ma kañ la yàlla tabaraka wa taala moom rek moo xam kañ la xikma la it ngir yàlla nëbbu ko ndax bu yàlla waxoon bis pen ci kañ la wala mu ne nit ki bi sàngam ngay faatu loola dana yàq ci dundam lu baree baree bari moo tax suñu borom nëbb bis pen ci kañ la nëbb nit ki kañ lay dee kañ la nga xam ne kenn ku nekk da ngay toog rek di def say yëf ba dee ñëw ne la yow laay jël si benn nga ne nañ dem wala nga ne du ma dem di xëcc ba ñëw ba la rek noonu la yàllay def mbir mi machine yeeg électronique yeeg ordinateur yeeg karang-karang lenn lu ne jàpp nañ ne fi nekk nii bu 31 décembre ñëwee foofu la mbir yi yem tabarakàlla moo tax ne nañ fa yu gaaw fa yu solde yi balaa dat yooyoo ñëw xul ñeel bis piñ ci daal innama li fi nekk ilmuha xam-xamam indallahi ma nga fa yàlla wa ma yudrika xamaluma la sax yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam laala saata xëy na bis pinc tekkuunu xariba mu nekk lu jege mu ne xamaluma la ko sax mënoona nekk lu jege loo xam ne mi ngi nii waaye duma leen koon waaw mi ngi nii duma leen koon waaw bis pinc mënoonaa nekk lu jege jege lool waaye nag ñu nëbbuñu ko rek wa maa yudrika laala saata tekkuunu xariba mën naa am mu jege lool ndax nit léeg-léeg mu génn àdduna génn woo xam ne bi suñ ko waxoon ne da ngay génn àdduna ci fan yi di ko gëm waaw mën naa jege lool ba ñëwoon ci jàkk mu fees dell nga ne asalaamualeykum ñëpp wa fay la nga ne suñu borom nee na fukk ak ñeent danañ génn ci jàkk ji duñu fekk digéen kenn du gëm ne moom ci fukk yi ak ñeent lay bokk dee de kenn ku nekkay da ngay xool ki nga jàpp ne yor na feebaru jabet wala yor na feebaru nangam wala ñi seen yaram xaw a jeex wala yu demi ni ki yooyu ñooñu lañ yaakaar ne xëy na ñoom la waaye amul kenn kuy limaale sa bopp ci lim boobu tabarakàlla kon yàlla tabaraka wa taala mu ne yonente bi laala saata takunu qariba suratul ahzab aaya juróom benn fukk ak ñett inna allaha yalla la'ana al-kafirin saril nayermandem yefri wa a'adda lahum mudanchal len sa'ira sawara sawir yalla saril nayermandem al-kafirin yefri moy la'ana wa a'adda lahum mudanchal len sa'ira sawara sawir sawara tan sawara wi tak sawara wo xamni wu yagn la khalidina fiha ca lañuy sax ba kañ abadan ba faw abadal abidin beruul lu alquran di wax ca sawara khalidina fiha abadan waye nak amna ño xamne khalidina fiha abadan ndax moy seen xol dafa amul ben tok iman dina amul ben tok iman nak khalidina fiha abadan ñi nga xamne seen xol amna tok iman ñom duñu ag ci abadan donte danañu nek khalidina fiha waye duñu ag ci abadan motax khalidina fiha abadan beriwul ci alquranul karim ci sawa aljanna khalidina fiha abadan mom beur na ci la yajiduna duñu am waliyan kuy fete wo seen mbir bu musal leen ci sawara ñom yefari wala nasira duñu am ku len dimbele buñu wuj ci sawara ñom yefuri waaw la jiduna duñu am waliyan genn kilifa guuy fete wo seen mbir seen wali wala nasira wala ku len dimbele bu yalla neme duma ab yefur yowmal qiyamati wala togn kat mu xamne amna ko rus nako suñu borom rus nako ci nar bañ ko duma ci kanamam ni yallaay def moy dekkal waji duma ko duma ba xolam sedd mu doora dekkal ka nga xamne su taxawon man ne yalla ki dangam nangam motax laay ji doona waliyan kon yeufur bu yallaay japp mbam togn baap togn kat ba di la duma ki nga xamne bu jogoon fim nek man ca taxaw suñu borom tabaaraku taala da koy yeexa yekeuti yekeuti la yow ba nopi bu la duma ba nopi nak door ko dekkal yawma tuqallabu wujuhuhum bis bañuy walbati sen xol ya yawma tuqallabu bis bañuy walbati wujuhuhum sen kanam ya finnari sawara manam japp len dugal len bi sawara di len walbati sen wetu ndeyjor wetu chamoñ jebi ci kanam yaquluna ñom ñep ñay wax nak nan ya laytana akamexon ñun ata'na Allah ñu toppon yalla wa ata'na ar-rasul ñu toppon yoonentibi ñom ñep ñuy recc ñu ngi duggal sawara duggal bati seen kanam ya duggal bati seen jeeyal duggal bati seen lexya ndax fu nek masjata ngorwa yaquluna ñay wax nak bi yoxu ya laytana way ak neexon ñun ata'na Allah ñu toppon yalla wa ata'na ar-rasula ñu top yoonent bi sallallahu alayhi wasallam tubarakallah kon top yalla fi ak top yoonent bi mo upp fuf dal xel ci top lenen luddul yalla ak lenen luddul yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wa khalu ñu dan yalla rabbana ayu suñu borom innana wala bok inna ñu ngeen balma ata'na dañu topon ci aduna saadatana suñu kilifa ya wa kubaraana ak suñu mag ñu fa adalluna ñu sank ñu asabila yoon bi yalla ñi ñu jappoon nañu ne ci yow lañ ni jëme inna ñun yalla wala inna ñun nit ñi ata'na dañoo toppoon saadatana ñu xamoon ne ay njit lañu woon ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu mag ñu magon ñu doon ñu won lo xamne jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu leen topé fa adalluna ñu sanku ñu as-sabila bañu reer yoon wa rabbana ya suñu borom ati'in ñu lay ñaan yalla nga leen jox ñoom ñu sank sa'adatna wa kubara ana yalna nga len jox bi afayni min al azabi ñaari fulande ci mbugal yalna nga ñu len mbugalal ñaari yoon ba ñent yoon ci mbugal wa al anhum yalla na len sori sa yermande yow yalla la'nan kabira sori gu reere re ni dal yalla buñu mos ci sa mbugal ci sa ma ci sa yermande dara lolou lañ lay wax manam ni kon buñu agge yowmal qiyamati xamnañu ne ñañ top ñoo len reeral sadatana wa kubaraana ndax fañ len jaar lo du fañ warna jaar lañ len daan wax du lañ len warna wax tabarkallah ñu top len ci ñom nak japp ni ñi man nañu dox seen digënté ak seen borom ñu top len ci ba fañu mujj gis ngeen ko ndeesal rabbana inna ni ata'na dañu topon sadatana suñu sangi wa kubaraana ak ñu amon ci aw mag fa adalluna ñu sank ñu as-sabila yoon wi rabbana ya suñu borom atihim ñing lay ñaan yal na nga len jox bi'afaini min al-azab ci mbugal wa al'anhum rabb len nga seral len sa yermande la'nan kabira sori gu reere re kon nak sadatana wa kubaraana mune fulena wax ni ñi la tek ca baram waye moy ko xamne li ngay wo nit ñi lola du yalla tabaaraku ta'ala li ngay wo nit ñi lola xeyna sa bop la wala yenen li mën na ci am ca mujjantalu yawmal qiyamati wax ji min suratul ahzab ay juroom ben fuk ak juroom ñet ya ayyul ladina amanu e yeen ñi gëm te defaru ba bu yalla ne def len ngeen def su ne bayyi len ngeen bayyi yalla ngi len di téré limu téré moy la takunu bu len melni ke lazina nya nga xamne azaw musa dañu loron musa bu len melni ñu don lor musa fa barra'ahu allah mimma qalu yalla sabal ko ca lañ don wax lor musa min yalla sabal ko lañ don wax ni la re Musa moy Musa dafa dem nekkon gor gu bari kersa bari fito lol yaramam biñ ci gis dara ndax bari kersa wa dekk bi yep nak di wax Musa febar duñu na dan ci mom te nak febaru gor ñu nan ki li tax muy ne bu yaram wi xamna ne dafa yor febaru pune ñu ne ñu na waaw tuba yu mi dey du tuba ju wër lenn lu ñu koy wax ci daram bi te lool day yaqal missionnaire manam yoonte bu yi wote ñu bal ma ci baat bobu yoonte bu yi wote di jëmele nit ñi ci yalla ñu jël fikk su mel nonu wax la te lool nek febar mu ñi daw loola buñ ko waxe ab yoonte nit ñi mën nañ ko tambalé daw tabarakallah nit ñi tambali diko daw nak Musa yi fi jafé lol ben bes mu wéet mom dong ci geej gi suñu yéréen te ca dajo dugg ci geej gi nak bi sangu bu ma sangoo ba nak ba génn rek jublu ci daj bi ngir sol ay yéréem ñibb ci ci dëkk bi daju daal ne day départ ndank di dox Musa jël yétam wut dajwa amase mu top ci dajway dem mu nan ko sawbi ya hajar wala sawbi hajar dajway dem Musa top ci ak yar mu nenu ndax sulugul yere ndax yere yaangi ci kaw dajwa dajway dem Musa top ci barrambu ala mala'in min bani isra'il rombu am mbolo ci bani isra'il ñu gis Musa ne ki de yaramu len la def mbolam nit ñi waxon ci febar day nekkul ci mom ni goor ñi wéré noonu la wéré noonu la ko yàlla seetale hadis boobu mi ngi ci al-bukhari hadis boobu mi ngi ci al-bukhari tabarkal ni ko yàlla seetale nag métti na lool waaye fii la ko mënoon a jaar waaye mu ne yéen nag bu leen mel ni ña loroon Moussa yaa yu lisina amunu la takunu kallazina azaw Moussa bu len japp borom xam xam di yaqub deram ci bir nit ñi ba kenn dutu ko deglu bu len japp borom xam xam di yaqub deram ci bir nit ñi ba kenn dutu and ak mom bu len japp borom xam xam bu yi wote ci yalla tabaaraku ta'ala su waxe lam wax ngeen tecc ca kaddu yoy day tax nit ñi xeb ko suñu borom tabaaraku ta'ala neena bu len di def noon nit ku baax ku ne so degge mbaxam bo ci mané yok sa mbax yok ca waye bul jëm di shekkal ba ngay ayibal neena lolu dafa nek lo xamne da fay lor mune bu len mel ni koku bu len fekk ku baax ku ñepp naan baxna ben way ñew di cikkel ci mom ak ñaka baax ndax bëgg yok ay tombam ngeen di ko ci jappale wa kana musa ne kon na nak inda allah fa yalla wajihan di borom daraja kilifa lawon wajihan di borom daraja za wajaha wa rif'a wa makana inda rabbih ko amon daraja la mom musa alayhi salam ibnu kasir neena lam yas'al shay'an ila a'ta mustalaj dara lu ko yalla joxul mustanyan yalla dara lu ko yalla joxul muhtasar ibnu kasir jukib ñettel xatam temer ak fuk ak juroom ñent yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu ayyen ñi gem defaru ba buñ ne def len ngeen def buñ ne bayi len ngeen bayi ittaqullaha ragal len yalla ittaqullaha ragal len yalla bayilen xel yalla ci sen mbole mi jef wa qulu bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub jo xamni lu bokk wax yi ñu dañ tek ci deru musa ku ragal yalla wala ku gëm yalla ku ne yalla na ragalal yalla tay wax wax ju jub modi wax ji jubodi ji ngay tek ci darum nit wax ji jubodi ji ngay tek ci darum jambur wax ji jubodi ji ngay tek ci darum kilifa yalla neena yoyu na ngeen ko bayyi waxulo te ngeen di wax qawlan sadida wax jo xamne da fay nek mustaqiman mardiyan lillahi tabarak wa taala atabari mu nek ngeen wax qawlan qasidan ghayra ja'ir haqqan ghayra batil ne bu ngeen di wax ngeen wax wax jo xamne da fay jub am jubluway te baña jeng nek deug te baña nek tiaxan neena bu ngeen de def ni de yuslih lakum a'malakum yalla dina defar seen bir su ngeen de wax ho jub yuslih lakum yalla dina len defaral a'malakum seen jef mbolim ngeen jef yalla dina ko defar dina defar digeunte bi ko defé kilifa yi kan lu ayibal seen der ko defé ñu mëna jef jef ju baax jëf ju baax jojë meññi meññal xet wi yépp am ci mu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum yalla bal len zunubakum ken bakar yépp wa yaghfir lakum zunubakum mu bal len seni bakar lepp yépp kon nak nek ragal yalla ginaaw biñ ko gëmé tay wax wax ju jëp moy defar ay mbir moy far ay bakar wa may yuti'illah kutub ku yalla kepp ko top yalla wa rasuluhu ak top yonentam bi ci ndigal yi mu joxe gem yalla ragal yalla di wax wax di jup ku def li faqad faza takhana fawzan azima takhgu mak yalla nañu ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon li di ay ji wala ñaari ay yi juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam daana ko faral di ubbe ay khutba bu jange ya ayyul sina amunu jecha suratul nisa jange ya ayyul sina amunu ji ya ayyul sina amunu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lo am sal gem yalla ragal yalla tay wax wax ju jub motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu de wax wax ju jub mu dan ubbe lolou tabarakallah yalla ne inna aradna al amanata inna naka ñun yalla aratna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti li ñu wax amana daali koy santane moy aratna al amanata ko santane ko lute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya mbolam li farata mbolam li togguste fi shari'i yeb nga xamne moy fexé taxawal mbotayu jam nit ñepp am jam ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yépp ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk sam jam lolou moy al amana yalla neen daf ko yëkëti wan ko ala samawati asman ne ko lolou la bëgg nga taxawal mako dama bëgg yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotaayu jamm ba ku febarati ñu man la fajj ku jaaxleet ñu man ko dindi ñi jang am liggey tabarakallah ku bëgg dekk waye am ko ci dekk mo yomb ku jël ye fi jaamur ñu tegg lo xamne duuto ko jëlati ku ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asaman asaman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mu ne wal ardi ma wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mo mbotaay jamm gogu ma ron wax legi suuf gantu ne ko lol day wax bi yalla am suñu borom munumako wal jibali ak doji montagne yalla sante len ko al jibal rafiyat yalla ni len kon amana bi yeen la koy denk ginaaw asaman gantuna suuf gantu yeen al jibal yeen la ko bëgg denk ñom ñet ñep asaman suuf doji yalla mu ne fa abayna ñu gantu ay yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñun day bëgg nañ ko def waye mënuñu ko gantu wuñ nak ci ne ñoo lank dedet waye xam nañu ne taxawal mbotaayu jamm ci taw suuf gi mo doon wax nga xam ne ad-daruriyat al-qams yëpp da ciy nekk ci biir ñu ne yàlla ñun di wax dëgg yàlla am attanuñu ko wa ashfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal diisaay ga wa ashfaqna minha wa xamalaha al insan nit dem daal di koy jël dama dama daal dem moom ne ko jox ma man dinaa taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf dinaa fexe ba ku feebarati faju dinaa fexe ba ku wutati liggéey am ko dinaa fexe ba ku bëgg dëkkuwaay am ko yooyu yépp dama dama ne yàlla man danaa ko def yàlla mu ne innahu dama dama kaana nekk na zaluman di tooñkat jëhoo laa di ko réer ndax wax na ko ba noppi ba jël ko ti defu ko waaw innahu dama adama kaana nekk na zaluman jëhoo laa di tooñkat te koy réer ndax wax na ko ba noppi te jëfewu ko moo di kon soo ne nit ñi dinaa leen sampal mbootaayu jàmm dinaa def ba ku feebar faju nga xam ne sante ñëpp koy am dinaa fexe ba tabarakallah ñëpp am dëkkuwaay ñëpp am jàmm ñëpp am liggéey ñëpp di jàng yàlla nee na tabaraka wa taala ba mu ko santee asamaan daf ni yii joxal keneen mu sant ko suuf mun a joxal keneen mu sant ko montagne mun a joxal keneen doomu aadama ñëw na jox ma mu ne ha innahu kaana zaluman ak mën a tooñ ndax jël na ko ba noppite defu ko jëwulaa ak réer ndax bu réerutoon buñ ko doon dàq di ko joxe day làqu tu naan du ma ko jël mukk mukk tabarakallah moo tax ci l'islam mu ngi ne bëgg a dénkaani menn mbir ku ñëw taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko déedéet waaw ku ñëw taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko déedéet dañuy seeti ko dañ koy wax nañ la ko jox mu naan duñ ma ko jox naan ko nañ la ko jox mu naan duñ ma ko jox ba baamu koy nangu ñu jox ko ko kooku lañ koy jox waaye duñ ko jox ko anaki day ñëw di jox leen ma rek ñu jox ko ndax sëriñ cheikh day wax ne doom ji wax bàyyi yónni ma nee na wóorut bàyyi yónni ma nee na wóorut kaay mu yónnal laal nee na moo gën a wóor bàyyi yónni ma tabarakallah njàngaleem yu am solo yooyu léeg-léeg nga xam ne léeg-léeg mu di ko def njàngale yooyu dafa am tomb yu baree bari ci am solo lool sax mu ne yàlla kon nee na doomu aadama fii la jaar moo tax moom tooñkat la ñëw ci aaya ji mujj ci suratul ahzab juróom-ñaar fukk ak ñett liyuazib allahu ngir yàlla mën a mbugal al munafiqina ña nekk ay naafiq ñëw ne nañ leen jox ñu samp mbootaayu jàmm te sampuñu ko wala munafiqaat ak naafiq yu jigéen yi ñëw ne nañ leen jox ñu samp mbootaayu jàmm te sampuñu ko wala mushrikina ak jaamikati xërëm yu góor yi wala mushrikaati ak jaamikati xërëm yu jigéen yi ñi ñëpp yàlla boole leen mbugal leen al munafiqin wala munafiqaat wal mushrikin wal mushrikat wa yatubu Allahu yalla bal ala al mu'minina ci ñiko gëmte nango jaar fi muy jaarlu wal mu'minat ak ñiko gëmte nango jaar fi ñu jaarlu te nek aw digeen wa kana Allahu yalla nek na ghafuran bi balikat rahima diko bar yermande yalla ñu bal te yermu barina lol mu suñu borom tabaaraku ta'ala bi jeexale ab aya lolou kon suratu al ahzab mo nekkon nonu nek fan wéré aya la won ak ñatt wa ci madina nekkon juroom ñaar fi aya ak ñatt wa ci ginaaw bi suratu ali imran wacce suratu ahzab bok ci sari wa ci madina di jangale walu sharia li hayati al umma al islamiyya ngirum da melni mbiri sari wacc madina rek dafa jëlon dunduk julit yi ci yaatal ak ci tonk lepp rawatina li jëm ci walu fami teul ci ay atté yo xamné fuy andil society bi xéet wi téx ak aduna ak téx ak alakhir mbolé mi nga xamné ay aada la yo xamné dañ ko don non té baxut lu melni jël doom ne ko doomo naala lu melni wax sa soxna yemal naala sama yaay lu melni yaakar ni nit man na am ñaari xol yoy yeb suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko dindi setal ci society bam set wecc ak qurafat yu asatir yi nga xamne dañu yaakar ne amna ni ko mënon teunk dal dañu nan suratul ahzab ñetti tambu yu am solo la waxtane tambu bu jekk bi moy ju bunti ak indi ay teggin yo xamne l'islam daf ko teurel ñaar la tambu bi di ay atté ak teurel ay sharia yo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko teurel bu ñettel bi nek waxtaan mu waxtane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani khurayba sar bubu kon wala sar bi modi suratul ahzab tabarakallah tambu bu jekk bi soko jele waxtaan na ci lan moy teggini agne wala lekke fudul sa keur lan moy teggini jigen ni mara sutural aw yaram lan moy teggini jigen ni mara genne keuram nan lañ wara def lu tegg yonent bi sallallahu alaihi wasallam yan orma lañ ko wara jox yan tegg lañ ko wara jox ak yenen yo xamne deg ngeen ko ci bir sar bi ñaar la tam bi waxtaan na ci mom sar bi ci atté sharia lu melni atté goor gu wax bi soxnam yaak sama yaayeyam wala ko xamne da fay jël xalé ne ko doomo naala wala ci walu ndono ak itam ko xamne ki dafa tak soxna te daan la wax papa te wacc soxna soosé nga bëgg ko tak yow jël ko ak itam yunus bi alayhi salatu wassalam lutax mu am ay soxna yo xamne soxna yu limu la ëpp soxna yi nga xamne ñom la goor ñu yor ak itam atté bi lu ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak itam atté hijab te moy laaj jigen ñi loolen di laaj te fekk baba ña nga ci ginnaw sakkel ya yow nga nekk ci ginnaw wëg ci def sar bu waxtane na ghaswatu khandakh muy parti yi nga xamne ño bolo won fasiyene wona yamal l'islam fa nga xamne fofu la tollon ci jamono yoyé ñu daan dajalo ñom ñepp fasiyene daane li nga xamne moy li yunus doon taxawal sallallahu alaihi wasallam waye suñu borom tabaaraku ta'ala saru len ci kana daf leena bayyi buñ ñew ñom ñepp buñ ñewé ba tok nga xamne ak si rek mo ci def yalla yebal ci ñom ngelaw ngelaw la dakaleen ñom ñepp ñi ngi jéggelu bu baax doon soxna yi nga xamne ñi ngi top li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah di yor sen téré té li ñi wax ñu xam ko niñ ko xamé ba ñu gën ñu ko xam tabarakallah ñom ñaat ngi ñaan yalla mu defal ñu koorom jam defal ñu tawfiq insha Allah yalla man nako teyit ñi ngi koy dig kep ko xamni ki yaangi wor té mu tax israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوك جولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سن بوك علي فال اندك تي والو خار لوي سن بوك شيخ كان ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran karim len di andil bes bu jot ci waxtu wi ci koor gi yeb tabarakallah genon nañ ci suratu al ahzab mu don fanwerelu sar ak ñet ñu wara ñew tay ci ben sar bu ñuy tuddé suratu saba mu wacci makka bamu dess aya bi nga xamne moy juroom benelu aya bobu mom waccul makka medina la wacc te moy wayara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yahdi ila siratil azizil hamid bobu mom ma nga wacci medina sar bi di suratu saba'i nak mi ngi wacc ginaaw bi suratu luqman wacce nek juroom fukki aya ak ñent saru makka nak walu pass pass lay jangale di jël usulul iman ak jema saxal al wahdaniya manam ne yalla ay kenn ak jema saxal an nubuwa te moy ne yalla yoon yoonenti di saxal al ba'su te moy dekki amna lolu sar bu wacci makka yoy ngay jema jangal sar bi di suru saba dina tambale ci al qur'anul karim di wax ni yalla tabaaraku ta'ala sosé binde fi ak itam mbirum aduna bi ak itam ni yalla yi doxale aduna bi ci hikmam nga xamne mom moy al khaliqul hakim mom mi nga xamne fep suuf du ko recc bi ci asman du ci suuf lolou mi ngi bok ci tektal yi gëna reuy ci luy woné na yalla kenn sar bu joggé dana waxtani ben qadiya bu am solo té moy mushrikoni ni ñi wéddé al-akhirah ak ni ñi wéddé dékk ci ginaaw dé sar bi digël yoonent bi sal ñu digël ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mu giñ ci boromam ci né bis peñ ci dana am ginaaw bo xamé né روي تقلكون جمي وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم سار بيت جوغي دانا جيل قصه يونتي عليه الصلاه والسلام ادي تود قصه داوود اك دومم سليمان عليه السلام اك ليلن يالا تاغاتالون سي خيتي خيول lu melni tagatal Sulayman ngelaw lu melni tagatal ku picci ak doci ñu and ak Daoud ngir feñal li di mbaxuk suñu borom ak magayam sar bu joge dana andi it njaxas mi nga xamne mushrikoni ñu ngi koy def ko jëmele ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam alquran ñew woné ne lool lepp lu tege wut la ci joge dana wo mom sar bi al mushrikun ci ne kay len wetal yalla mi nga xamne moy al wahidul qahhar nga xamne mbir mu ci nek moko def ni tudde sar bi nak suratu saba tax tabaaraku ta'ala def ci tuddu qissatu saba mudi buru yaman yi nga xamne ñom ñep dañu nekkon ci ay xewal ak yi mbette seen deku way nek deku yu neex suñu borom tabaaraku ta'ala bañu ko toñé mu alak dëkk ba mabbu ko lepp lool nek ibra ci képp ko xamné ki dëkk nga sar bi yalla ñalla may ñu dégg ko min al alif ila al ya bismillahir rahmanir rahim alhamdu cant yépp lillahi yalla moko mom alhamdu cant yépp lillahi yalla moko mom amna ay sar ci alquran yu matna juroom yo xamne ben bu ci nek yalla ng ko tambule ci alhamdulillah cant yep yalla ko mom danañ wax nan cant yi ñent waye bo ne cant yep rek dal nay matale motax soone alhamdulillah dafa am lu ne ci bir lu am solo waxale nga ci bir ne yalla amna di nga ne alhamdulillah waxale nga ci bir ne yalla xewal na la di nga ne alhamdulillah waxaal nga ci biir ne yëg nga xéwaluk yàlla gi, bi nga ne alhamdulillah waxaal nga ci biir ne yaa ngi sant yàlla subhanahu wa taala. Kan mooy yàlla? Yàlla allazi mooy ki nga xam ne lahu moo moom ma